الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matapos ang pagpuri ko sa Allah at saka sa pagpasalamat ko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan tayo ng chance o panahon na magkatipon-tipon sa oras na ito upang ating mapag-aralan ang tungkol sa pamamaraan ng pagsasagawa ng Umrah. Inshallah, palapit na ang schedule ng pag-alis natin sa papuntang Makka upang maisagawa natin itong umrah, inshallah. Pero bago ang lahat, dapat na magkaroon tayo ng knowledge o impormasyon tungkol sa kung paano isasagawa ang gawain ito. Karamihan sa atin, may mga iba sa atin na ilang beses na nakabalik sa pag-umra. Pero mayroon pa rin sa atin na hindi pa nakapunta doon. At saka, ang mga gawain na minsan-minsan lang nagagawa ng tao, tulad halimbawa ng Ramadan, minsan lang sa isang taon, minsan nakakalimutan natin yung mga dapat gawin. So itong gagawin natin ay pag-refresh sa ating knowledge o pagdagdag at saka bagong information doon sa mga hindi pa naka-experience. Anyway, ang Umrah, ito ay Arabic na word, Arabic na salita na kinuha mula sa salitang Arabic na i'timar na ang ibig sabihin ay pagbisita. At ang kanyang ang ibig sabihin sa Islamic terminology na ang Umrah ay ang pagbisita sa Kaaba doon sa Makkah na upang isagawa ang tawaf at saka ang sa'i, ang tawaf. Inshallah, i-detail ko sa inyo mamaya kung ano yung sinasabing tawaf, yung paglalakad o circumambulation sa paligid ng Kaaba. At ang pangalawa ay ang sa'i na yung paglalakad na 7 beses sa pagitan ng dalawang bundok na ang Safa at saka Marwa. So, I'll discuss ko rin sa inyo ng detail sa unahan. And then, pagkatapos, yung pag-ahit o pagputol ng buhok sa mga lalaki, pwedeng ahitin yung kanyang buhok o kaya putulan lang, pero siguruhin lang na lahat ng buhok ay papuputulan. Ganun naman ang mga babae, puputulan din yung buhok nila, inshallah. Inshallah, i-detail ko sa inyo mamaya sa unahan ng topic natin. Ang umrah, ito ay pwedeng isagawa kahit kailan. Wala siyang fixed na time. Inshallah, pag-ulit lang sa mga impormasyon para sa ating lahat, na ang umrah ay pwede mo itong gawin sa kahit anong araw, kahit kailan sa buong taon. Wala siyang fixed na time. And then, ang umrah ay mayroong apat na rukun. Mayroong apat na pillars. Una, ang ihram. And pangalawa, ang tawaf. Pangatlo, sa'i. Pang-apat, yung tahallul. Sabi ko nga, inshallah, i-detail ko sa inyo sa unahan, ang ihram na yung pagsusuot ng lalaki sa dalawang yung parang tawil. Puti, kulay puti, inshallah, doon sa miqat. At saka ang mga babae, ang pagsusuot nila ng damit na kahit anong klase na damit. Huwag lang yung sexy o kaya nakakatawag ng pansin sa mga lalaki. Anyway, then mayroon akong kinulikta na ilang hadith. Marami ang hadith na nag-discuss tungkol sa Hajj at saka sa Umrah. Pero ang concentrate natin muna ngayon, dito lang tayo sa Umrah, kasi Umrah ang gagawin natin. Sa sunod na lang yung topic tungkol sa Hajj. Mayroong hadis na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang umra na sinundan ng isa pang umra ay nagsisilbing kabayaran o kapatawaran sa anumang kasalanang nagawa sa pagitan nitong dalawang umra. Itong hadis na ito ay isinalaysay ng dalawa nating imam na si Imam Bukhari at saka si Imam Muslim, mutafakun alay. Na ibig sabihin, sa umra, ibig sabihin, ang umra ay nakakapunas ng ating kasalanan na nawawala yung kasalanan natin na nagawa sa dumaan na panahon. Halimbawa, nung naunang umra, then sa sunod na umra, yung pangalawang, yung nagagawa nating kasalanan sa loob ng dalawang umra na ito ay, inshallah, kapag ikhlas tayo, serious tayo sa gagawin natin ito, ay promise ng Allah na mawawala yung ating nagawang kasalanan sa loob ng isang taon na yun. O kaya sa loob ng pagitan ng dalawang umra. Kapag nag-uumra ka ng buwan-buwan, kuminsan sa isang taon, so yung mga nagagawa mo na kasalanan sa pagitan ng dalawang umra, yung kasunod na umra, ang magdidilit doon sa kasalanan mong yun. Inshallah. Then, another kasunod pa na hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang hindi gumawa ng kahalayan o pagmamalabis habang siya ay gumaganap ng Hajj at saka Umrah, siya ay babalik mula sa paglalakbay katulad ng isang sanggol na kasisilang pa lamang ng kanyang ina. Ang hadis din na ito ay iniulat ni Imam Bukhari at saka si Imam Muslim. Ibig sabihin, sa panahon ng season ng Hajj, kapag nagsagawa ang isang Muslim ng Hajj, sa panahon ng Hajj, mayroong uri ng Hajj na kasama ang Umrah. Pwede na Hajj lang ang isasagawa mo, pwedeng may kasamang Umrah. So anyway, yung sino man ang magpe-perform ng Hajj o kaya Umrah, sa pagkatapos, kapag sa panahon na yun, sa pagsagawa niya sa ritual na iyon, matapos nating isagawa ang Hajj o kaya ang Umrah, babalik tayo na para tayong bagong isinilang sa ating ina, tulad nung pagsilang sa atin noon na nawala na yung ating mga kasalanan. Yun nga lang ang kondisyon na kailangan serious tayo sa gawain natin na yun. Huwag tayong magsalita ng masamang salita at iwasan natin yung mga ipinagbabawal na gawin sa panahon ng nakasuot tayo ng ihram. And then, pangatlong hadis, sa panahon ng nakasuot ng ihram o sa panahon ng pag-uumra, mayroong bawal doon na hindi dapat gawin ng mga tao, malalaki man o mababae. Bawal ang mga marriage transaction doon. Halimbawa, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga hadis, na sino mang kasalukuyan nagsasagawa ng Hajj ay hindi maaaring mag-asawa, hindi maaaring magpakasal ng babae man o malalaki, o magpahintulot sa iba upang mag-asawa. Halimbawa, mayroong magpapaalam sa iyo, sabihin na magpapakasal kami, hindi pwede na magbibigay ka ng pahintulot o makikipagsundo sa pag-aasawa. Kaya sa panahon na yun, nandun ka ang lalaki nakasuot ng ihram, ganun din ang babae. Pagkatapos, malay mo kung nakatagpo niya doon yung kanyang girlfriend o boyfriend, then doon sabi, gagawin na natin ang usapan dito. Nandito pa si Ustad Homer, pwede natin ma-discuss ito. Ito hindi pwede. Halimbawa, hindi pwede magbigay ng, kung sino yung nakakatanda doon, hindi siya pwede magbigay ng authority o papayag sa gagawin yung mga ganong transaksyon. So, iingatan natin ito, kaya sinama ko sa discussion, baka mamaya mangyari na mayroong sumama sa mga kasama sa Umrah, tapos meron pala siyang mga katagpo doon na dati niya mga kilala, baka makiusap sa atin na ganito na lang, occasion na lang natin sa panahon na ito. Hindi pwede. Kaya yung transaction ng marriage transaction sa panahon na yun ay bawal. So ito muna yung discussion ko sa inyo sa oras na ito. Anyway, inshallah, iko-continue ko, ituloy ko yung natira pa dito sa gusto kong i-discuss sa inyo ngayon. Hanggang dito lang muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipapagpatuloy natin yung ating discussion tungkol sa pagsasagawa ng umrah. Mayroon akong gustong idagdag uli na mga hadith na makukuha nating basihan sa ating pagsasagawa ng hajj sa umrah. Mayroon ding hadith sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa katumbas ng pag-umrah sa Ramadan. Idadagdag ko na rin ito na information bago natin mamaya isasagawa yung kung paano ang pagtawaf, yung pinaka puntos ng ating gagawin ngayon. Idadagdag ko na lang ito kasi malapit na rin ang Ramadan para alam natin. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng umrah sa panahon ng Ramadan ay katumbas ng isang hajj o isang pagsagawa ng hajj na kasama ko. Sabi niya, sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong hadis na ito ay sahih na sinalaysay ni Imam Bukhari at saka Imam Muslim. Na ang ibig sabihin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ka nagsagawa ang tao ng umrah sa panahon ng buwan ng Ramadan, bibigyan siya ng Allah ng rewards na katumbas ng hajj para din siya nakapag-hajj. So napakalaki ng rewards sa umrah, sa pagsagawa ng umrah sa panahon ng Ramadan. Kasi kung tutuusin, kahit ako wala pa akong experience na pumunta sa umrah ng panahon ng Ramadan, pero nakikita natin, baka mayroon naka-experience sa inyo, pero yung hindi pa naka-experience, nakikita natin sa television ng Saudi Arabia na sa timpo ng hajj, kahit sa panahon ng hajj talaga, nakikita natin na sobrang dami ng mga tao. So kaya binibigyan ng Allah Ta'ala ng malaking rewards ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Para ka na rin nag-hajj nun. Anyway, dagdag natin ito, at least matapos ang trip natin na ito, malay nyo baka sa sunod, magkakaroon uli ng plano na magkaroon ng umrah sa buwan ng Ramadan, okay, at the end of Ramadan. So makapag-preparado tayo dahil napakalaki ng rewards ng umrah sa buwan ng Ramadan dahil ang katumbas niya tulad na rin ng katumbas ng nagsagawa ka ng hajj. At saka dagdag ko rin, baka ang iba sa inyo ngayon nakailang beses na nakapag-umrah, baka hindi niya alam na pwede niyang gawin na itong umrah niya ngayon hindi na para sa kanyang sarili. Pwede niyang gawin na para sa kanyang ama, para sa kanyang ina, sa kanyang mga magulang. So baka mali nyo, kung mali ko, baka ang iba sa inyo ay ilang beses nang babalik-balik sa pag-umrah. So ang kanyang mga magulang ay hindi pa nakapag-umrah dahil sa layo ng pagitan ng Pilipinas at saka Saudi. So mayroong chance na para na rin mag-uumrah yung ama mo at saka ina mo. Ang hadis ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sa hadis ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang magsabi si Laqit bin Amr sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking ama ay napakatanda na at walang lakas upang magsagawa ng hajj o umrah o magsagawa ng paglalakbay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan ako, isagawa mo ang hajj at umrah para sa kapakanan ng iyong ama. So ang hadis na ito nagbigay sa atin o kaya magiging reference natin na pwede pala nating ipag-perform ng umrah ang ating ama at saka ang ina. Kaya in-advance ko na rin itong ipaalam sa inyo, baka yun nga, baka mayroon sa atin na paulit-ulit na siyang nag-umrah. So pwede namang i-share mo sa iyong ama at saka sa iyong ina. Sa trip mo na ito, pwedeng gawin mo na para sa iyong ama. Sa next ulit na trip, pwede na sa iyong ina. After that, kahit sino ang gusto mo, kaya yung sa sarili mo na. So ang hadis na ito ay isinalaysay ni Abu Dawud at saka Tirmidhi. Then another na hadis tungkol naman sa paano naging tungkulin ang hajj o kaya itong umrah. Minsan may isang pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "Papaano nagiging tungkulin ang Hajj?" Yun ang tanong niya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kakayahan, kung meron siyang kakayahan, ibig sabihin physical, mental, at saka financial, upang isagawa ang Hajj at pagkakaroon ng masasakyan. Ang hadis na ito ay isinilaysay ni Ibn Majah at saka Tirmidhi. Ibig sabihin, ito yung mga dapat na meron sa tao para upang allowed siya na makapag-perform ng Hajj. Ibig sabihin, tungkulin na ng... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpatuloy natin yung ating pag-aaral tungkol sa pamamaraan ng pagsagawa ng umrah. Sa ngayon, i-discuss natin yung napag-usapan natin, yung diniscuss ko kanina tungkol sa yung gagawin na natin sa pag-umrah. Una, bago tayo umalis sa bahay, i-ready natin ang ating mga sarili. Inshallah, lalo ng mga babae, mga misis natin, alam na nila kung ano yung mga gamit na dapat dalhin sa pag-umra. Kailangan, bago tayo umalis sa bahay, dapat malinis na tayo. Naligo na, tanggal na ang mga lahat ng mga dapat ahitin na mga buhok. Ay, alisin na yung mga kuko. Kailangan matrim na ang mga kuko. Lahat-lahat ng dapat, at saka ang mga gamit sa pag-travel, kailangan ma-ready natin. Then, magsala tayo ng 2 raka'a bago umalis, inshallah, sunnah. Then, alis na tayo, sakay na tayo sa ating sasakyan. Sa pag-alis natin, doon na tayo sa ating pag-alis natin sa bahay, inshallah, meron akong ibibigay sa inyo ng mga notes. Lahat ng mga babasahin, lahat ng kung anong gagawin natin. Sabihin natin ng limbawa pag-alis natin sa bahay, Bismillah, tawakkal tu ala Allah, wala hawla wala kuwata illa billah. Ito na yung alis na tayo sa bahay. Then pag nasa sasakyan na tayo, magbabasa tayo ng dua ur rukub o kaya dua ur safar. Nasa sasakyan na tayo, babasahin natin yung pagbiyahe. Kung may baba, mayroong mga matataas. Ang pinili ko para mas madali itong mababa. Babasahin lang natin yung dua sa travel, pag-travel natin, pag nandun na tayo sa bus, or anytime na hihinto yung bus, pag-alis natin uli, babasahin natin ito. Meron kayo, bawat sa inyo, magkakaroon kayo ng kopya, inshallah. Meron akong mga prepare para sa inyo. Na babasahin natin ang dua o safar, sabi natin sa short lang na yung mababang dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Then subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. So alis na tayo. Then pag dumating tayo sa kung saan man tayo ihinto, mayroong binabasa rin na para sa doon sa area na dadatnan mo, kung ano man ang mga masasama doon, na at least may depensa tayo. Ang babasahin natin ay a'udhu bi kalimatillahi at-tamma min sharri ma khalaq. Ito kahit hindi sa pag-uumra, kahit anytime, any day, anywhere na meron kayong pupuntahan, babasahin niyo yung dua ur rukub na yun. Kahit yung araw-araw kayo pupunta sa trabaho, sa bahay, kung saan-saan, kapag sumakay na kayo sa sasakyan ninyo, basahin niyo yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pag tapos alis ka na, move ka na. Then pagdating mo doon sa kung saan ka darating, saan ka pupunta, basahin mo yung a'udhu bi kalimatillahi tamma tammati min sharri ma khalaq 3 times. Ibig sabihin noon na nagpapadepensa ka kay Allah sa mga masasama, na pwedeng may mga masamang pangyayari doon, mga shaitan whatsoever na ano dyan, baka mali mo may mga siher sa mga area na yun, dipinsado ka sa dua mo na yun, inshallah. And then biyahe na sasakyan natin, inshallah, sa pagdating natin sa border, mamaya inshallah matapos akong mag-lecture si Ustad Abdul Amrullah ang magbibigay sa inyo ng instruction kung ano ang gagawin natin tungkol sa biyahe. Itong sa akin, itong tungkol sa pag-uumra. And then pagdating natin sa Miqat, ipalagay natin na nakapasok na ito ng Saudi. Sister na ba, mamaya ang bahalang mag, ano sa inyo, anong gagawin natin sa border. Yung sa akin, doon na sa Saudi. Dumating na tayo sa Miqat. Ang ibig sabihin ng Miqat, yung dadaanan natin sa pagpasok sa Makkah. Ang galing ng Qatar, sa Carnal Manazil, sa Taif. Sa Taif tayo dadaan, sa Miqat na Carnal Manazil. Meron pa yung mga iba, pero huwag na lang tayong mag-discuss doon para huwag humaba ang discussion natin. Dito na tayo muna sa ating talagang dadaanan. So dadaan tayo sa Carnal Manazil. Pagdating doon, ang gagawin natin, yung mga lalaki, siyempre, may dala tayong two-piece na yung hijara at saka rida na gamit natin. Hindi yung two-piece na, huwag niyong isip, itinin ng ibang pagkainin yung two-piece, sinabi ko, ha? Yung parang dalawang towel na para sa mga lalaki. Then, pagdating doon sa Miqat, bababa tayo doon, ihinto yung bus, then, mayroong pwisto doon na mayroong mga banyo. So, ang mga lalaki pupunta sa area ng mga lalaki, ang mga babae pupunta sa area ng mga babae. Then, tayong mga lalaki, dadalhin natin yung ating ihram. Ito na yung mag-ihram na tayo. Pagdating doon sa CR, comfort room, yung gustong maligo, maligo. Kung halimbawa naligo ko na sa bahay, kung gusto mong maligo doon, mas maganda. Halimbawa yung mga lalaki, maligo. Then, tapos maligo, maglagay ng perform sa katawan. Yung perform na wag yung mga dabidup, ha? Yung mga perfume na mga Islamic perfume na mabuting perfume, maglagay sa katawan, tapos magsuot ng ihram. Nakalimutan kong magdala ng example ng ihram. Pakitingin niyo sa YouTube, makikita niyo yung mga kung paano pagsusuot. May dalawang sabi ko sa iyo kanina, two piece, kaya dalawa yung maputi. Sorry. Dalawang cloth na maputi. Na ang isa ay pangtapis sa ibaba, ang pangalawa ay dito sa itaas. So matapos yung pag naisuot na natin, then sabi tayo ng labbaik Allahumma umrah. Yun yung sabi natin. Then ganun din ang mga babae, magbihis na kayo, magsuot kayo ng damit. Sa mga babae, walang sa lalaki, hindi tayo magsusuot ng damit ng gamit na mayroong tahi. So, ang suot lang natin ay yung dalawa lang, dalawang tila lang na ganito, halimbawa, na maputi. Yung pang tapis mo sa ibaba at saka yung pang cover sa itaas. Ganun, para mga tawil, dalawang tawil na malalaki. And then, pero wala ka ng ibang isusuot doon. Huwag mag-isip ng ibang isipan, ha? Walang ano doon, walang underwear. Ang mga lalaki, yun lang ang suot, yung dalawa. Yung mga damit, mga suot na may tahi, wala na sa panahon na yon. Pero ang mga babae, magsuot kayo ng gusto ninyong damit. Magandang damit, malinis na damit, bagong damit. Basta huwag lang yung damit na, halimbawa masikip, makaka-attract kayo ng mga lalaki. Yung mabuti, yung maluwang na damit. Then magsuot kayo ng khimar. Okay? Tulad nung ginagamit ninyo pag nagsasala, yung khimar. Then, pagkatapos, ganun pa rin, labbaik Allahumma umrah. Pagkatapos noon, doon sa gilid nung, sa Carnal Manazil, yung may hammam doon, yung may CR doon, mayroon siyang katabi na masjid. So, doon sa masjid, magsasala tayo ng dalawang raka'ah. Kapag ka, na timingan natin na, halimbawa, oras ng pagsasala, duhur, o kaya asar, sasabay tayo sa pagsasala nila. Kung mayroong oras na yung fard na sala. Kung walang fard na sala, so magsasala tayo ng dalawang raka'ah na salat sa sunna ng wudu. Magwudu ka dito sa CR, then punta ka sa masjid, magsala ka ng dalawang raka'ah. Matapos 'yon, so sakay na ulit tayo sa sasakyan natin. Then mag-start na tayong mag-talbiya. Yung pagsabi ng labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ulit-ulitin natin yun. So habang tumatakbo ang bus, sasabihin natin sa mga lalaki, sige magano tayo, lakas natin ang boses natin. Pero yung mga babae, sway-sway lang, kunti-kunti lang yung boses, kayo lang. Ganun. So hanggang sa dumating tayo sa Kaaba. Kapag nakita na natin ang Kaaba, Shut up na yung bibig natin, close na. Huwag na tayo wala na yung talbiya. Habang hindi pa natin nakikita ang Kaaba, talbiya. Pero pagkang Kaaba ang nakita, sabi, Allahu Akbar. Tapos isama mo yung emotion mo, yung impression mo, na parabang nagulat ka, humanga ka doon sa nakita mo. Siyempre, talagang mahanga ka, bibili ka. Kung sino sa inyo yung hindi pa nakapunta ng Masjid al-Haram, hindi pa nakakita ng Kaaba sa personal, karamihan sa atin nakikita natin sa television, pero kaysa picture, hindi mo pa na-experience yung nandun ka talaga sa harapan ng Kaaba. Pagkapasok mo doon sa Kaaba, ma-feel mo talaga, iiyak ka. Walang magpapaiyak sa iyo, pero mapapaiyak ka talaga doon sa matindi na pagkasaya mo. So, ganun na nga, pagdating natin doon, sa Kaaba, sa Makka, so, either ang pagkaisahan natin, inshallah mayayaan natin sa Ramburla mamaya kung ano ang paraan niya. Kung ako nagkamali, para nasabi niya sa akin na pagdating natin sa Makka, pupunta tayo muna sa hotel na titira natin. Ilalagay natin yung mga gamit natin doon. Pagkatapos, bago babalik tayo sa Kaaba, sa Masjid al-Haram. Siguruhin ninyo, huwag niyo kalimutan na kailangan may wudu. Siyempre, sa pagbiyahe, may tendency ang iba nakatulog na, yung wudu wala na. So, pagdating doon, magwudu tayo. Either doon sa hotel o kaya dito sa Masjid al-Haram. I think mas maganda sa hotel kung didiretso tayo ng hotel. So, siguraduhin niyo na nakawudu kayo. Okay? Pero huwag tanggalin ang ihram. Yung mga suot natin, huwag niyong palitan. Huwag niyong hubarin. Yung ihram natin, yun ang gagamitin natin sa pagpasok sa Kaaba. Pag hinubad mo yung ihram mo, disgrasya, patay kang bata ka, na break mo yung ihram. Huwag niyong kalimutan yun. Kailangan yung ihram na suot ninyo, huwag niyong tanggalin. So, magwudu lang. Then, pagdating sa masjid, ganun, papasok ka, unahin mo pagpasok ang paa mong kanan. Iuuna ang kanan, ha? Baka magamit niyo yung unang kaliwa sa CR yon, yung unang kaliwa. Sa masjid, unahin ang kanan. Pagpasok ng kanan mong paa, may babasahin mo itong dua na ito, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pag makalimutan mo yung Allahumma salli ala Muhammad, pwede rin sabihin mo ng Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pero ito na dua, hindi lang doon sa Makka ginagamit. Kahit saan kang masjid, papasok dito sa duha, binabasa ito. Every time na papasok ka sa masjid, binabasa itong Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Then meron ding binabasa sa paglabas. Anyway, pagpasok natin, itong babasahin, unahin mong kanan mong paa at basahin mo ang Allahumma salli ala Muhammad. Then Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tapos maglakad ka na nandun ka sa loob ng bahay ng Allah, kailangan na ilagay mo sa sarili mo yung respeto mo doon sa masjid, na nandoon ka sa bahay ng pinakamalaki sa lahat na ng malaki, pinakamataas sa lahat na ng mataas. Kailangan, kung gaano ka nagrespeto sa pagpasok ng bahay ng tao, mas matindi ang respeto mo doon sa bahay ng Allah. So kailangan, pagpasok natin doon, magpakumbaba tayo at ibigay natin yung ating pagsaludo sa Allah, yung respeto natin sa Kanya habang papasok tayo. Tapos nakikita natin ang Kaaba, sasabihin natin yung Bismillah, Allahu Akbar. Yung kasama yung pagkamangha natin, yung nararamdaman natin na pagkagulat o pagkagusto doon sa nakita natin Kaaba. Then, nandun na tayo, malapit na sa Kaaba. Pagdating natin sa Kaaba, halimbawa ito yung Kaaba. Yung papuntahan natin, pagpasok natin, ang harapan natin na side ng Kaaba, yung parang pagitan yata nung Hatim at saka dito sa Ruknul Yamani. Halimbawa ganito, doon yung meron yung sa Kaaba, nakita niyo yung parang mayroong ano doon, parang may oblong doon sa dulo niya doon. Yun yung Hijr Ismail, pwesto ng Nabi Ismail. Ang tapag noon ay Hatim, ganun. So, itong dito banda, ito yung Ruknul Yamani. And then, Dito na side naman ang Hajarul Aswad, yung black stone. So pagdating natin diyan, papasok tayo. So dito tayo magi-start. Halimbawa ito yung Hajarul Aswad, dito tayo magi-start. May line doon. Dito tayo magi-start. Kung kaya nating humalik, hahalik tayo sa black stone. Kung hindi natin makayang humalik kasi sa dami ng tao doon, mahirap, hindi ka makakahalik, so huwag mong pilitin. Gagawin lang yung paghalik doon kung hindi ka makakaistorbo sa mga tao, wala kang mababangga, wala kang ihilahin, basta kung kaya mong dumiretso, humalik ka. Pero kung hindi mo kaya, kahit yung kamay mo lang, halimbawa hindi ka man makahalik, pero kayang abutin ang kamay mo, humawak ka doon. Yun na lang ang halikan mo. Pero kung hindi mo kaya, ang gagawin na lang ay haharap ka lang doon at iganon mo lang ang kamay mo, tapos huwag ka nang umalik. Then mag-start na ng pag-ground. Doon sa una, babasahin natin ang Bismillah, Allahu Akbar. Ito pag isa lang dito lang muna, ipagpatuloy ko ulit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy natin uli ang pag-usap-usap o pag-discuss tungkol sa mga pamamaraan ng pagsasagawa ng Umrah. Yung sinabi ko kanina na tungkol sa pagsisimula, ito papakita ko sa inyo. Meron nga palang picture ng Kaaba dito sa pader. Ito siya, ito yung picture ng Kaaba. Ito yung sinabi ko na side ng Ruknul Yamani at ito naman yung Hajarul Aswad. And dito ang Makam Ibrahim. So, dito tayo magi-start. Kung pwede nga nating kung kaya nga nating humalik, hahalik tayo sa Hajarul Aswad. Kung hindi, kahit hawak man lang, pero kung hindi natin kaya tulad nito, ang dami ng tao. Sa kahit sa Umrah, meron ding panahon na ganito karami ang mga tao. Minsan sa medyo maaga pa, konti pa lang, pero nung pagdating ng alauna, alas dos, alas tres ng madaling araw, dumarating yung maraming mga bus, mga mag-uumra. So napupuno na ang area ng ganito. Anyway, so galing dito, mag-isa tayo dito, dito na linya. So mag-around tayo, maglalakad. Na ang sasabihin natin ay, Bismillah, Allahu Akbar. Mag-start tayo sa gilid nito, sabihin natin, Bismillah, Allahu Akbar. Pagpalagay ko lang alimbawa ito yung kanto, so mag-move tayo, sabi natin, Bismillah, Allahu Akbar. Then, paraon, alimbawa ganyan, sa mga lalaki, sa ang first three round, meron yung sinasabi na ramal. Ramal, medyo mabilis, huwag tumakbo, pero medyo mabilis ang paglalakad sa mga lalaki. Ang mga babae, normal lang. Ngayon, sa pag-round, may babasahin ba o wala? Walang na-specify na binabasa sa pag-round. Yun lang yung pag-start mo lang dito sa Hajarul Aswad na sabi mo, Bismillah, Allahu Akbar. Then habang naglalakad tayo, magdua kayo ng kahit ano na dua. So kahit ano na dua, mag-round ang sabihin mo. O kaya magbasa ka ng Quran. Pwede. Ngayon, pag-round uli, so sa unang round kanina, pag ganyan, round, then dumating tayo dito sa Ruknul Yamani, magsabi tayo ng Bismillah, Allahu Akbar. Kung pwede nating hawak tayo, pero kung hindi, wala na. Hindi ka na hawak, hindi ka na magagano ng kamay mo, wala. Sabihin mo lang ng Bismillah, Allahu Akbar. Then sa pagitan nitong gilid na ito, itong Ruknul Yamani, papuntang Hajarul Aswad, papuntang Blackstone, ang babasahin mo dito na prayer ay yung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. So ito yung babasahin, yung sabi na, oh Allah, ampun ako sa mga dosa ko. Allah, atagang ka naking kadyawan na sa dunya. Oh Allah, ibigay mo sa akin ang kabutihan dito sa mundo at saka ang kabutihan sa Day of Judgment. Wa qina adzaban nar, at iligtas mo ako sa parusa sa apoy. So ngayon, pagdating natin uli dito sa Hajarul Aswad, ibig sabihin, nakumpleto yung one round. So sabi natin uli na, Bismillah, Allahu Akbar. Kung may chance tayong humalik, hahalik tayo. Dahil wala, round ulit tayo. Ganun din, kahit anong dua ang babasahin mo. Hanggang sa darating ka dito sa Ruknul Yamani. Ganun pa rin sabi mo, Bismillah, Allahu Akbar. Tapos mag-start ka naman magbasa nung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hanggang sa darating tayo dito sa Blackstone, Hajarul Aswad. And then magsabi naman tayo ng Bismillah, Allahu Akbar. Then round na naman, pangatlong round na. So sa mga lalaki, pangatlong round, sige pa rin yung lakad na mabilis. Hanggang sa pagdating dito sa Ruknul Yamani, Bismillah, Allahu Akbar. Then Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. And then dito naman, Bismillah, Allahu Akbar. So sa mga lalaki, relax na, ito na yung pang-apat, hindi na mabilis, normal na ang lakad natin. So yun, magdua kayo ng gusto ninyong dua. Lahat ng gusto ninyo, magbasa kayo ng Quran. Then pagdating ulit dito sa apat na round na yun, dating dito ng parang Bismillah, Allahu Akbar. Then Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. And then sa Hajarul Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Round ulit. So panglima na, then panganim na, pangpito na. Ganun pa rin palaging tuwing darating dito, ha. Nandun yung Bismillah, Allahu Akbar. Then Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Natapos na ang 7 rounds. So dito tayo nakatapos. Pagkatapos ng 7 rounds ng pagtawaf sa Kaaba, ang next na gagawin natin, magsala tayo sa Makam Ibrahim. 2 raka'ah. Alimbawa, ito yung Kaaba, yan. Then, dito ang Makam Ibrahim, mayroon doon nakatayo, makikita nyo sa picture, na dito hindi klaro, na parang golden color doon. Yan yung Makam Ibrahim. Ang mga tao dumadaan dyan, nagtatawaf. So, kung may chance ka dito, may lugar, so magsala ka dito ng 2 raka'ah. Kung wala, kahit doon sa alimbawa nandiyan sa area, nandiyan sa malapit sa inyo ang Makam Ibrahim, kahit dito banda ka, kahit dito ka na banda, halimbawa kung talagang walang pwesto, walang area, kahit saan ka na sa loob ng Masjidil Haram, magsala ng 2 raka'ah. Na ang babasahin mo sa unang tayo, matapos mong mabasa yung Suratul Fatiha, isusunod mo ang Kulya Ayuhal Kafirun, Suratul Kafirun, Kulya Ayuhal Kafirun, La Abudu Ma Ta'budun, Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. So sa pangalawang tayo, sujud ka na, pagtayo mo ulit, pangalawa, Fatiha, then ang kanyang aya, yung Kul Huwallahu Ahad, Suratul Ikhlas, Kul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Halimbawa, kung hindi mo memorize ang 2 sura na ito, gamitin mo na yung kung anong memorize mo na sura. Wala rin, okay lang din siya. Pero yun ang pinakasunod na dapat, yung Suratul Kafir at saka yung Suratul Ikhlas. So, natapos na ang pagsala sa, yung sala ng 2 raka'a. Anong next na gagawin natin? Iinom tayo ng tubig na zamzam. Hindi na tayo pupunta doon sa ilalim, parang bawal na yata yung pagpunta sa ibaba. Pero, maraming tubig dito na zamzam na nasa drum, sa mga galon, may baso, may galon. Inom na tayo doon, kumplito, walang problema. So, pag nakainom ka na ng tubig, halas, alhamdulillah. Kung may chance ka na makabalik ka doon sa Kaaba, mali mo biglang walang umalis yung mga tao doon, nagbigay sa'yo ng chance, so, di pwede kang makahalik. Kung may chance, kung wala, wag na. Doon na tayo. Ngayon, natapos na yung trabaho natin dito sa loob ng masjid. Ang next na gagawin natin, pupunta tayo ng Safa wal Marwa. Yun na yung sa'i. Ang nangyari ngayon, para bang palabas na tayo sa masjid, kasi yung Safa, yung 2 bundok na Safa wal Marwa, hindi yun sakop ng masjid. Sa pinaka hindi siya parts ng masjid. Pero malapit lang siya doon kasi ini-expand yung area, kaya napalapit yung bundok doon. Hindi naman yung bundok inatras, ang masjid lumalaki, pero ang bundok nandun siya, kaya naipit siya doon. So, sa papunta tayo ng Safa wal Marwa na bundok, consider na yun na lumabas tayo sa masjid. So sa paglabas ng masjid, babasahin natin yung binabasa ng paglabas. Yung dito sa masjid, halimbawa, kanina pagpasok na sabi mo, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, yung paglabas mo naman, Allahumma aftahli abwaba fadlik. Allahumma aftahli abwaba fadlik. Mayroon, inshallah, mayroon na dito sa natin, inshallah, ibibigay ko sa inyo mamaya. Mayroon akong manos dyan, marami na ibibigay ko sa inyo para sa babasahin. Ito yung sa labas, Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma i'simni min ash-shaytanir rajim. Ito yung babasahin yung paglabas natin sa border ng masjid at saka yung Safa. Pagdating natin sa Safa, bago nang nakalabas na tayo sa Masjidil Haram, approaching na tayo sa Safa, babasahin natin yung ayah na sabi ng Allah, Inna Safa wal Marwa, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Ito yung pinakamababa. Yung mga hindi naka-memorize, kahit nyo lang basahin mo, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. O kung ubusin mo yung ayah, man hajjal bait aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a fa inna allaha shakirun alim. So dahil mahaba na yun, baka hindi nyo kaya, doon lang kayo sa Inna Shafa wal Marwata min sha'airillah. Then doon na tayo ngayon sa gilid ng bundok. Nandiyan ang bundok. Ang iba nakakaakyat, pero hindi naman sabihin na bundok yun na ganyan. Simple lang na mataas lang ng konti. So kahit doon lang tayo sa gilid, kung hindi na makaakyat sa taas, doon sa gilid lang. Then ang gagawin natin, aharap tayo sa Kaaba. Kung nandun ng, kasi nandun ng Kaaba, dito ngayon, harap tayo doon, tapos mag-amin, itaas natin dalawang ating kamay. Then, nasabihin natin, pagkatapos ng pagsabi natin na Inna Safa wal Marwa, nasabihin natin yung Abda'u Bima Bada Allah. Matapos na sabihin yung Inna Safa wal Marwa, wal Marwata min sha'airillah. Then, isusunod natin sabihin yung Abda'u Bima Bada Allah. Sisimulan ko yung sinimulan ng Allah. Ano yung sinimulan ng Allah? Yung pagbasa niya, yung pagsabi niya, Inna Safa wal Marwa, so ibig sabihin, simula doon sa Safa. Yung Safa at saka Marwa, yun yung dalawang bundok. So ngayon, sisimulan ko na, sabi mo, Abda'u Bima Bada Allah, sisimulan ko yung sinimulan ng Allah. So doon tayo magsisimula sa bundok ng Marwa. Sabihin natin ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 times na Allahu Akbar. And then, isusunod natin ang La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. So, basahin natin ito ng 3 times. Pagkatapos noon, maglakad na tayo. Papunta ng Marwa, yung pangalawang bundok. Pero sa pagitan ng dalawang bundok na yon, sa unahan ng kunti, sa gitna, mayroong dalawang green, dalawang line na signal doon. Makita yung sa pader, ganyan lang ba pader, naka-green. Dito naka-green. So, sa unang green, unang ang paglalakad natin, babae at saka lalaki, mabagal. Pero pagdating doon sa gitna, ang lalaki tatakbo. Pero hindi naman yung takbo na parang nagkarira. Yung basta builo lang ang lakad mo, parang simitakbo. Sa, then, pagdating sa next green, babagal naman, babalik sa normal. Hanggang sa darating doon sa next na bundok. Pagdating sa Marwa, doon sa pangalawang bundok, aharap naman tayo sa Kaaba. At babasahin natin yung sasabihin. Hindi na magsasabi na Inna Safa wal Marwa, hindi na. Yung kanina lang, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung La Ilaha Illallah, yung sinabi ko, yung binasa ko na yun. So, 3 times din yun. Matapos, so, ibig sabihin, galing dito sa Safa, papunta ng Marwa, yan na yung isang, parang isang round. Then, pagdating na, pagbalik, galing naman doon, babalik ka papunta dito, another naman isa. Hindi tulad nung Kaaba, na galing dito, gaganon ka, 1, 2. Yun, hindi. Yung isang pagpunta mo doon, 1. Then, galing doon, papalik dito, 2. And then, ganun. Pagbalik mo naman dito, babasahin uli yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, hanggang sa katapusan. Then, move na naman tayo doon. Pangatlo, pangapat, panglima, panganim. So, then, ngayon, last, pangpito. So, doon tayo mag-end sa Marwa. Pagkatapos sa Marwa, maalis na tayo doon. So, ang gagawin natin, next na gagawin, magpaputol ng buhok. Magpaahit ng mga lalaki, magpakalbo, o kaya bawasan lang. Pero siguruhin lang na lahat ng buhok ay maputulan. At saka ang mga babae ay magpaputol din ng buhok. Hawakan yung buhok, pabawasan yung mga around isang pulgada, pinapuputulin. Lahat din ng parts, lahat ng buhok niya, maputulan talaga. So, mga lalaki, pupunta doon sa barbero 1, mga babae, siyempre doon sa mga city, kung sa at least may mga area doon na kung saan magpapuputol ng buhok yung mga babae. Pagkatapos nun, yun na yung tahallul. Tapos na. Sa panahon na yun, yung mga bawal sa panahon ng ihram, doon ay pwede na. So yung kanina sinabi ko na mga business, bawal yun. Yung kanina na mga pag-asawa, ngayon, yung mga pinagbawal na yun, ngayon, okay nang maghubad, magtanggal ng ihram, magpalit ng bagong damit. Wala nang problema. So doon sa unahan lang kanina, yun nga sinabi ko, yung mga bawal, pagputol ng kuko, pagputol ng buhok, yung mga bawal yung sa panahon na kasuot ng ihram. Pero ngayon dahil tapos na, okay na. So tapos na ang umrah. Bumalik na tayo sa ating hotel. mag-relax, kumain, matulog. Tapos kung gusto nating bumalik uli sa Kaaba, doon tayo. So inshallah, we will try our best na ang lahat ng panahon at lahat ng oras natin, doon natin siya magamit sa inshallah sa Kaaba. Hanggang dito na lang. Inshallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.